L'alcalde Figueres i diputat, el delegat del govern, el director general de Salvaments, Extinció d'Incendis, el director general de Bombers. Que estem en un estiu complicat i difícil, ho demostra que fa poc menys d'una hora hem tingut un nou conat d'incendi a les Gavarres, a Girona, al municipi, si no m'equivoco, de Sant Sadurní de l'Heura, i per tant hem tingut doncs, un ensurt. Cruïlles, municipi de Cruïlles, Sant Sadurní de l'Heura, municipi de Cruïlles. Hem destinat mitjans aeris, hem enviat unes quantes dotacions, una masia s'ha cremat, el foc ha sortit a fora, ha agafat i sortosament doncs, l'hem pogut atacar ràpidament i no hem tingut l'ensurt de començar a veure foc a les Gavarres, que és un terreny i un territori també molt sensible. Bé, però tornant a l'incendi de la Jonquera, puc dir-vos que en aquests moments amb els bombers hem decretat en aquests moments a 8:45 que l'incendi es troba en fase de control. Continuarem treballant en el punt sensible al darrere de Boadella, en el lloc del Santuari de la Salut de Terrades, per ser precís, on tenim encara feina tota la nit per garantir que el que han estat treballant els mitjans aeris doncs acabi d'una manera o altra doncs, de ser rematat. En definitiva, la resta del perímetre es manté estable al llarg de tot el dia i per tant podem dir que no només ja tenim el peu al coll, sinó que hem començat ja doncs, a controlar un incendi doncs, molt important que ha cremat quasi 14.000 hectàrees, 13.970 hectàrees més exactament, amb algunes zones no cremades de dintre i per tant la superfície afectada és aquestes 14.000 hectàrees, les cremades estaran sobre les 9-10.000, veurem el recompte, i hem de celebrar doncs, que haguem d'alguna manera acotat ja l'àmbit d'influència d'aquest incendi i esperem que en les properes hores i encara els propers dies doncs, podem donar-lo per extingit, i això no serà abans, segur, de divendres. Per tant, aquesta nit continuaran treballant doncs, la major part dels efectius. Alguns començaran ja, portem pràcticament, serà aquesta ja la tercera nit, doncs, amb una situació de forta tensió organitzativa. Alguns efectius i alguns recursos començaran a ser no només redistribuïts, sinó també enviats a les bases. Per tant, demà al matí no s'efectuarà ja el 100% dels relleus, però continuarem tenint un nombre important d'efectius, segurament encara superior al 50% dels que en aquests moments estan treballant, que vull recordar que són de l'ordre de 1.300, comptant doncs, amb els bombers francesos, amb Forestal Catalana, amb la Unitat Militar de l'Exèrcit, amb els bombers andorrans, amb els voluntaris de les agrupacions de defensa forestal i amb tot el cos de seguretat que en aquests moments doncs, està treballant. El darrer balanç que podem donar pel que fa als ferits. Continuem tenint 6 ferits ingressats, 2 al Trueta de Girona, que com he dit aquest matí ja els dos amb una certa millora han sortit de l'unitat de vigilància intensiva i per tant doncs, continua una certa evolució favorable, i els 4 que estan al Vall d'Hebron. El malalt que aquest matí el teníem en estat crític ha tingut una certa millora i per tant està en aquests moments en estat que podríem dir greu, però per tant una certa esperança i valoració positiva. La resta, els 3, continuen en una situació estable i per tant doncs, es preveu que en els propers dies puguin anar millorant la seva situació. En aquests moments podem dir que tot el subministre energètic que havia quedat afectat per l'incendi al llarg del mateix diumenge a la tarda i diumenge a la nit, i que ahir dilluns es comptabilitzaven més de 3.000 usuaris, que aquest matí en teníem només 18, que aquest migdia en quedaven 2, en aquests moments tot el subministre està restablert, hi ha alguns grups electrògens encara en funcionament i per tant doncs, la seva substitució requerirà també entre aquestes hores i el dia de demà doncs, també alguns talls d'alguna manera circumstancials, però per ja anar reposant definitivament el servei. I el que pot passar és que alguna masia, alguna casa aïllada, el que tingui malmès sigui l'escomesa individual, i aquí caldrà doncs, una certa reparació, però ja no es tracta de la xarxa. S'ha disminuït a la meitat la incidència amb el servei de telefonia fixa i per tant de les 900 i escaig línies en aquests moments en queden poc més de 500 i s'està treballant intensament també per recuperar en definitiva aquest servei. Aixequem el confinament de tots els municipis que encara quedaven amb aquella d'alguna manera recomanació de desplaçaments restringits. A partir d'ara, els veïns d'Arnius, d'Agullana, de Terrades, de Sant Llorenç de Muga, d'Albanyà, queden ja, d'alguna manera, doncs, plenament alliberats de les recomanacions que havíem donat. Només quedarà una carretera, la carretera que va de Boadella a Terrades, que precisament per donar operativitat i per garantir la feina que en aquests moments encara queda en el punt més sensible i més fràgil, que no descartem que al llarg d'aquesta nit doncs, encara tingui alguna revifada, però que en principi està sent objecte de treball intens ja en línia per intentar perimetrar-lo i tancar-lo, doncs necessitem aquesta carretera de la mateixa manera que la carretera secundària que baixa de Darnius fins a Boadella vorejant l'embassament, també la mantindrem reservada per operacions dels bombers. Demanem que demà no sigui el dia en què l'efecte tafaner ens col·lapsi les carreteres secundàries. Demanem que la gent que fins i tot al llarg del dia d'avui ja començaven a escapolir-se i a saltar alguns controls i a passar doncs, per carreteres per veure com estaven les coses, doncs que demà encara serà un dia de precaució i de prevenció i per tant demanem i aconsellem que encara no es vingui a veure com ha quedat tot i que es doni una mica més de marge perquè els serveis d'emergència i els serveis de seguretat puguin continuar fent la seva feina. Els 120 nens alemanys que els havíem desplaçat d'Albanyà fins a Figueres avui ja estan, en aquest cas, en un nou campament a Sant Pere Pescador. I la resta de 50-60 usuaris dels càmpings de Sant Llorenç de Muga i d'Albanyà que estaven frisosos de veure si podien tornar, s'ha comunicat al propietari del càmping i també a través de la policia local aquí al poliesportiu de Figueres que poden tornar i que per tant, doncs, si encara poden aprofitar la llum, aquest vespre poden tornar a acampar i per tant anar recuperant la normalitat. En definitiva, comencem per tant doncs, ja a tenir la confiança de que més enllà que es pugui produir alguna situació en el que precisament per això mantindrem els efectius i els recursos de supervisió i de seguiment i per tant jo preveig que tot el dia de demà i tot divendres, perdó, i tot dijous encara hi haurà i veurem encara fins que el puguem donar per extingit, continuarem treballant però l'incendi creiem que en aquests moments ja es troba acotat, perimetrat, estable i per tant en aquesta fase de control abans d'entrar ja en la definitiva fase de controlat i donar-lo per extingit. Vull recordar que l'incendi de Portbou es va donar en fase de control el diumenge a la nit i que fins avui al matí, dimarts, per tant, ben bé 36 hores després, no s'ha donat oficialment per extingit. Per tant, tot això és un procés, evidentment, de supervisió. Demà tindrem el fenomen que el vent ens tornarà a pujar a partir de mig matí a marinada amb una mica més de força que avui. I per tant, doncs, és possible que algun rebrot requerirà doncs, l'atenció, però continuarem tenint mitjans aeris, continuarem tenint efectius i, per tant, continuarem estant a sobre d'aquesta zona. I em sembla que res més. Demà a les 8 del matí el delegat del govern farà atenció als mitjans d'aquells que encara doncs, vulguin tenir l'última hora de com s'ha evolucionat al llarg de la nit, però en principi aquesta seria la darrera compareixença, en aquest cas, com a conseller d'Interior aquí en el Centre de Comandament Avançat d'aquest incendi. I el que vull agrair finalment és, en primer lloc, els mitjans de comunicació, per la feina de servei públic que han fet, per la capacitat de traslladar els missatges, els consells, les recomanacions, que han permès anar traslladant una certa sensació dins de la valoració de l'emergència, doncs, de confiança i de seguretat. Sobretot a les autoritats municipals, als serveis de policia local, als voluntaris de protecció civil i a la gent dels municipis afectats. La seva paciència davant de la tragèdia, la seva inquietud desbordada, lògica i comprensible. El seu esperit crític, que jo vull entendre perquè com a alcalde segur que hagués estat segur molt més impacient que ells. Per tant, la comprensió de tota la gent davant d'una situació que és evident, que quan es cremen 14.000 hectàrees vol dir que ha superat un incendi qualsevol capacitat de contenció d'extinció que es pugui tenir. Les imatges que hem pogut supervisar al llarg d'aquests dies, gravades pels bombers, la supervisió de la zona, la magnitud del perímetre, amb l'alcalde Figueres ho vèiem ahir, el director general ho ha pogut veure, hem vist les imatges gravades. En el moment de la major força de l'incendi eren francament terribles i per tant ara ja són els agraïments, els cossos d'intervenció. És obvi que haig de començar pel cos de bombers. No té cap mèrit que ho digui el conseller d'Interior, però crec que puc traslladar en nom de molta i molta gent doncs, la valoració d'una feina abnegada, increïble, que supera de llarg la capacitat, d'alguna manera, de les persones normals per poder fer front a una tragèdia com aquesta i arriscar la seva integritat. Alguns han resultat lleugerament ferits, alguns doncs, porten relleus molt per sobre, d'alguna manera, de les hores que els hi pertocarien, i per tant l'esforç ha estat ingent, i al mateix temps doncs, han comptat amb la col·laboració inestimable de la Unitat Militar de l'Exèrcit Espanyol, dels bombers francesos, que també han tingut una generositat, ens han deixat fins i tot avions per arribar fins a la Bisbal per veure si feia falta doncs, que amb l'ajuda dels Pelicans francesos doncs, havien d'intervenir, els bombers andorrans, que ens han enviat un helicòpter i una brigada, la gent de Forestal Catalana, els voluntaris de les agrupacions de defensa forestal, que porten 3 dies aquí rellevant-se ells sense cap més obligació que el compromís amb el país, en definitiva, els Mossos d'Esquadra, que també amb una feina molt important doncs, d'assessorament, d'aconsellament, d'acompanyament, de protecció, de seguretat. Bé, segurament s'haguessin pogut fer les coses una mica millor. Tot és perfectible, però crec que davant d'un incendi d'aquestes dimensions, la resposta dels cossos de seguretat i d'emergències ha estat impecable, ha estat increïble, i en qualsevol dels casos, si hi ha hagut alguna cosa que no hagi funcionat, ja me n'atribueixo jo la responsabilitat, i com que intueixo que tard o d'hora em tocarà donar-ne explicacions al Parlament, doncs ja hi estaré disposat, perquè al cap i a la fi és també la meva obligació. No? Conseller, quanta voluntat... Bé, en definitiva, aquest és el balanç, i és una bona notícia, i és un moment doncs, per, a partir d'ara, començar a fer valoració dels danys, intentar ajudar a la gent a la reparació, la recuperació, la superació d'aquesta situació. Recordeu que fa temps que vinc dient que el nostre model de seguretat es sustenta en 3 grans dimensions i comprensions: la preventiva, la reactiva, avui estem començant a tancar, encara no definitivament, però hem de tancar la reactiva, i ara comença la tercera pota, que és la reparació, la recuperació, la superació de la tragèdia, dels ensurts, de les pèrdues, i per tant doncs, tot això requereix també un esforç que el govern de Catalunya continuarà assumint. No? En definitiva, repeteixo, doncs, gràcies a tothom. Conseller, quants bombers han hagut de ser atesos en total aquests dies? Si no m'equivoco, ahir vam tenir alguns bombers afectats per conjuntivitis, 2 bombers afectats d'intoxicació per monòxid de carbó, avui un bomber amb una ferida a la cama amb una motosserra, 2 militars de l'exèrcit amb un camió volcat, amb alguna, diguem-ho així, luxació a les cervicals, però que sembla que no ha revestit gravetat, algun altre bomber doncs, amb petites ferides a l'ull, però sortosament, més enllà de que vaja al cap dels grafs, tot i que ell no ho vol dir, doncs, amb lleugeres ferides a les mans cremades, perquè també van tenir un problema amb el seu vehicle, han estat arriscant en tot moment, hi ha hagut moments de risc, i per tant doncs, podem celebrar que no haguem tingut doncs, cap ensurt ni amb els voluntaris, ni amb els militars, ni amb els bombers francesos, ni amb els bombers andorrans, ni amb els bombers de Catalunya. Moltes gràcies.